У другім саборным пасланні святого апостола Петра мы сустракаем настаўленне аўтара, паводле якога сказана, што мы пасля донькі Ісуса Хрыста павінны ўзрастаць і ўмацоўвацца ў пабожнасці. Па аўтарскіх словах, ад Божыя сілы даравана нам усё патрэбнае для жыцця і пабожнасці. Нам дараваны вялікія каштоўныя абяцанні, каб вы праз іх сталіся супольнікамі Божыя прыроды, адышоўшы ад псоты пажадлівасцю, якая пануе ў свеце. Што пад гэтымі словамі разумее аўтар? Ну, ён проста сцвярджае, што толькі ўвераваць у Ісуса Хрыста, прыняць яго асабістым збавіцелем, недастаткова. Кожны мусіць развівацца ў пабожнасці, і для гэтага яму была дадзеная неабходная сіла, менавіта Дух Святы. Апостол нават падкрэслівае гэтую думку, прыгадваючы, што кожны сапраўдны вернік быў надзельней Гасподняй прыродай, каб вызваляцца ад грэшных чалавечых пажадлівасцяў і углыбляцца ў Гасподнюю пабожнасць. Чым вызначаецца вернік хрысціянін, які расце ў пабожнасці? Ну, перш за ўсё, такі чалавек цалкам адданы Богу, ягонай працы і справам тут на зямлі. Ён прысвяціў сябе Богу і цяпер жыве пад ягоным кіраваннем і ягонаю сілаю, стараючыся выконваць Божую волю. Пабожны хрысціянін Бога любіць усім сэрцам і заўсёды лічыцца з тым, што Бог адкрывае яму на старонках Біблії. А гэта значыць, што ён стала адкрывае і чытае Біблію, каб пачуць Божы голас, ягоныя наказы і настаўлення. На старонках Біблії веручы ў Хрыста таксама шукае Бога, з надзеяй, што Бог цераз Духа Святога загаворыць да ягонага сэрца і пакажа, як і што рабіць. Такі вернік падтрымлівае цесную сувязь Богам і Хрыстом, чытаючы Божае слова і молячыся ім. Да таго ж, сапраўдны вернік хрысціянін праяўляе пабожныя рысы характару. Біблія перапоўненая усялякімі настаўленнямі і навукай аб тым, як жыць у цяперашнім свеце. Перагледзім тут жа некаторыя такія месцы. Напрыклад, у пасланні да рымлянаў апостол Павел кажа: «Не прыстасоўвайцеся да веку гэтага, а пераўтварайцеся абнаўленнем розуму вашага, каб вам спазнаваць, што ёсць воля Божая, добрая, прыемная і дасканалая». Нас акружаюць розныя людзі. Некаторыя добрыя, сімпатычныя. Яны стараюцца жыць нармальным і бескарычлівым жыццём, калі іншыя жывуць зусім па-другому. Ёсць такія, якія Бога не баяцца, з ім не алічацца, і гэта часта бачна ў іхніх выказваннях і ўчынках. Апостол кажа, што калі мы знаходзімся ў асяроддзі грэшных людзей, дык лепей нам не прыпадабняцца да іх, а хутчэй за ўсё трэба пераўтварацца ў людзей, якія імкнуцца жыць у паслухмянасці Господу Богу. Апостол далей тлумачыць, што сапраўдныя вернікі ўсе разам складаюць адну грандыёзную сям'ю Божую, і кожнаму сябру даецца асаблівы дар або дары, каб служыць іншым у царкве Божай. Ва ўсім гэтым не павінны мы думаць аб сабе завысока, кажа апостол, але трэба заставацца пакорнымі перад Богам ды лагоднымі ў адносінах з іншымі братамі і сёстрамі па веры. «Па дадзенай мне мілаце», — заяўляе апостол, — «кожнаму з вас скажу. Не думайце пра сябе больш, чым трэба думаць, а думайце сціпла ў меру веры, якое кожнаму Бог удзяліў. І як служыць іншым у царкве і па-за ейнымі сценамі?» Апостол ясна адказвае: «Як па дадзенай нам мілаце, маем розныя здольнасці. Дык калі гэта прароцтва, прароч у сходзе з верою. Калі маеш служэнне, служы. Калі настаўнік, вучы. Калі суцешнік, суцяшай. Калі раздаеш, раздавай у шчырасці. Калі начальнік, начальнічай дбайна. Калі дабрачынец, дабрачынь з прыяснасцю». кожнаму верніку Бог дае сваю асаблівую здольнасць і просіць, каб мы карысталіся тымі дарамі на дабро іншым, каб яны таксама ўзрасталі ў веры і ад нашай службы штораз паглыбляліся ў Гасподнюю пабожнасць. Пры такім служэнні Божая любоў у нашых сэрцах павінна нам не кіраваць. Любоў хай будзе не крывадушная, цурайцеся зла, ганарэцеся да дабра, піша апостол Павел. Пяшчотна любіце адно аднаго братняю любоўю, пашанлівасцю адно аднаго запабягайце. Усё гэта становіцца магчымым дзякуючы таму, што Дух Святы дапамагае верніку жыць паводле Божай волі, калі вернік просіць той дапамогі і спадзяецца на Духа Божага. Мы ўсе нарадзіліся на свет, не знаючы Бога. Кожнаму чалавеку трэба звярнуць сур'ёзную ўвагу на тое, што гаворыцца пра нас, людзей, пра Бога, Хрыста і Духа Святого, ды пра нашую патрэбу ў дараванні грахоў і Божым збаўленні ад вынікаў нашых грахоў. Усё гэта растлумачваецца на старонках Святой Біблії. Сказана, што кожнаму трэба навернуцца да Бога, уверваць у Хрыста, у ягоную ахвярную смерць на крыжы, прыняць Ісуса Хрыста за свайго збавіцеля. Калі чалавек так робіць, апостол Павел твердзіць, што той ператвараецца ў новага чалавека і атрымлівае новую Гасподнюю натуру. Ён пра момант перамены піша гэтак: «Хто ў Хрысце, той новае стварэнне. Старажытнае мінула, цяпер усё новае». Значыцца, Бог пераменьвае таго чалавека, які звяртаецца да яго з просьбаю даравання грахоў і нутраной перамены. Такая асоба становіцца больш лагоднай, спаканейшай, больш любоўнай, дабрэйшай усім, з кім жыве і мае справу. Пішуць да вернікаў у Эфесе, апостол далей тлумачыць, што нованавернему трэба пазбывацца разам з мінулым жыццём старога чалавека. Это значыць, што з Гасподняй дапамогай вернік павінен адварочвацца ад таго ранейшага настрою, калі ён жыў і дзейнічаў для сваіх уласных інтарэсаў, замест таго, каб жыць для Божых мэтаў. Гэта адмоўны бок на вярненне да Бога Хрыста. Ёсць і станоўчы. Менавіта, верніку трэба абнаўляцца Гасподнім словам, што значыць чытаць Біблію, ды з кожным днём апранацца ў тое, што апостол называе новым чалавекам, які быў дадзены верніку і ўпадабняецца да самой жа Божай натуры. Ці бачныя ў нованавернянага нейкія змены, якія паказваюць, што Бог праз Духа Святога сапраўды змяніў яго? Павінны быць. Апостол піша пра такія змены наступнымі словамі. «Адкінуўшы ману, гаварыце праўду кожны блізкаму свайму, бо мы чэліся адзін аднаму. Гневаючыся, не грашэце, сонца хай не зойдзе ў гневе вашым, і не давайце месца д'яблу. Хто краў, больш не крадзь, а лепей працуй, робячы сваімі рукамі карыснае, каб было з чаго выдзяляць таму, хто мае патрэбу. Ніякае брыдкае слова хай не выходзіць з вуст на вашых, а толькі добрае на будаўніцтва ў веры, каб яно давала мілату слухачам. І не зневажайце Духа Божага, якім мы запячатаны ў дзень адкуплення. Будзьце адно да аднаго добрыя, спагадлівыя, даруйце адно аднаму, як і Бог у Хрысце дарваў вам». Пабожны чалавек праяўляе такія рысы, і гэта не стае прычыны, што ён сам усё гэта робіць. О не, Дух Святы працуе ягоным сэрцы, і ён жа дае верніку здольнасць на такія паводзіны. Гэта праўда, што мы, веруючыя, не заўсёды паказваем такія рысы, бо мы ўсё ж такі застаёмся людзьмі са сваімі ўласнымі і часамі грэшнымі жаданнямі. Але сапраўдны вернік, які расце і развіваецца ў пабожнасці, з цягам часу праяўляе такія рысы, што і бачна тым людзям, з якімі ён і да навернення да Хрыста жыў. Паважаны слухач, дазволь мяне паставіць табе такое пытанне. Ці ты паказваеш такія моманты, пра што піша апостол Павел? І тут жа я ставлю гэтае самае пытанне сабе. Ці маё жыццё паказвае рысы пабожнага чалавека? Гэта значыць, што мы мусім гаварыць праўду людзям, не падманваць або зводзіць іх. Ці гаворым мы праўду знаёмым і незнаёмым? Калі кладёмся спаць, ці застаецца нейкая ненавісць у нашым сэрцы? Ці хто з нас крадзе? Апостол кажа, што нам трэба працаваць сваімі рукамі і рабіць людзям дабро. Ці выходзіць з нашых вуснаў брыдкія словы? Пабожны веручы выказвае толькі добрыя рэчы пра іншых з той мэтаю, каб іх падбадзёрваць. Лаяць і адначасова называць сябе хрысціянінам, вось гэта ніяк не ідзе. Як мы ставімся да Духа Святога? Ці крыўдзім мы яго? Калі нехта супроць нас нешта так скажа, ці мы адказваем тым самым ім? Бог хоча, каб мы крыўдзіцелям даравалі іхнія неабдуманыя выказы. Вось такія рысы вызначаюць пабожнага чалавека. Ці бачныя яны ў нас? Давайце праверым сябе. І калі чагосьці з пачутага сёння бракуе, скажам Хрысту пра тое, просячы ягонай дапамогі, каб перамініцца і жыць праведна і свята. Калі будзем вызнаваць свае грахі, Господ Бог дасць нам перамогу, заменіць нашую грэшнасць сваёю пабожнасцю.